Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Hva heter det der du bor? Tenker du over hvorfor stedet du bor på har fått det navnet det har? Mest sannsynligvis ikke. De fleste av oss bor på steder med særdeles kjedelige og utrisange navn. Men noen av oss I vårt langstrakte land bor på steder med navn som ikke ligner grisen. Vel, grisen det et sted som heter. Eller ræva, for den saks skyld. Vel, det et sted som heter også. Hei, hallo og sett skjegg eller annet hår I postkassa og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal, som du sikkert allerede har forstått, snakke om stedsnavn. Og jeg tok turen til Nordens Paris for å snakke med lyriker og forsker på stedsnavn Helge Stangnes. Og jeg sitter her I Nordens Paris sammen med lyriker og forsker på stedsnavn Helge Stangnes. Hyggelig at jeg fikk komme en tur. Ja, tusen takk. Det hyggelig for meg også. Når vi nå sitter her på taket av Norge og ser ned på resten av Norge, så må vi jo oppklare bakgrunnen til hvorfor Tromsø har fått navnet Nordens Paris. Ja, det jo en tilfeldighet, kan du si. Det var en eller annen utlending som var på besøk her, og som da skrev hjem til sin avis, eller sin nære, at damene her I Tromsø var så moderne kledd. Og det her jo I forrige århundre, tidlig I forrige århundre. At damene I Paris var ikke mer moderne enn damene I Tromsø. Og sånn ble det der navnet skapt. Nordens Paris. Jeg vet ikke om det stemmer I dag, men det I alle fall opphavet til navnet. Ja, akkurat det kan man jo diskutere I dag, men vi kan vel si sånn, I motsetning til det man I Oslo kaller for Tigerstaden, så det vel ikke noe som en tromseværing har diktet opp for å skape en markedsføring? Det det ikke I utgangspunktet, men at det senere har blitt en del av markedsføringen, det skal man ikke se bort ifra. Nordens Paris klinger jo veldig flott, og det forteller jo om byen, og om folket som bor der, om folkelynn, om spontanitet og I det hele tatt. Så navnet Nordens Paris blir nok brukt for det det verdt. Det skal man ikke se bort ifra, nei. Hva den klassiske bakgrunnen for et stedsnavn? Ja, det vel, du kan se at et hvert navn skapt ut ifra et behov. Det kan være, de behovene kan være av så mange slag. Det kan være som et orienteringspunkt, altså en referanse, eller det kan være for å betegne en plass. Det kan, navn kan skapes av så mange årsaker. Navn blir satt på grunn av utseende, altså farge, lyd. Tenk på alle fossefall som har navnet etter lyd og sånt. Og det kan være spesielle hendinger som knytter seg til den plassen, tragiske eller gledelige hendinger. Og I det hele tatt, navn skapt I en annen tid for å orientere seg, for å skape referanser I det daglige liv, altså i arbeid og hverdag og kampen for å livnære seg. Det kan du kort si bakgrunnen for de navnene som vi har. Og, det, og de navnene som vi I ferd med å miste I dag. For I dag har vi ikke de samme, den samme bruk for navnene som før. Altså, tidligere var navn livsviktig for å kunne leve og overleve. Og da tenker jeg på den tida da naturalhushold var... Ja, de fleste folks måte å overleve på. Men jeg tenker på enkelte plasser har fått veldig rare stedsnavn. Tenkte man I det hele tatt på de språklige konsekvensene, hvis jeg kommer litt tilbake til rare stedsnavn, tenkte man litt på de språklige konsekvensene med å kalle et sted, for eksempel, som for eksempel Rumpeskogen? Nei, man tenkte ikke på konsekvensene I dag. Men humor har jo alltid vært et element i navnsettinga, så folkelig humor har skapt veldig mange navn. Og også sammenligning, altså for eksempel sammenligning med kroppsdeler, det har jo vært veldig veldig frekvent. Haug for eksempel, det har jo med hodet å gjøre, og aksel, hals, slike ting. Og de som har laget navnene har jo ikke kvia seg for å bruke en hvilken som helst kroppsdel, for eksempel rumpa, men det trengte jo ikke være rumpa på et menneske, det kunne jo like godt være en drevhale, som også ble kalt for rumpa. For du har jo mye som er knyttet til bakdelen på mennesket, for å si det litt pent. Men tror du at de plassene som har fått de mest vanvittige stedsene, som jokkegropa, ræva, dum, utro, dritarsteinene, så sto det rett og slett noen der og gapskrattet i det de bestemte seg for hva stedet skulle hete? Ja, det er jo vanskelig å svare på hvor leis, men men du kan si et navn som Dritarstein, det kan jo ha en rent praktisk betydning, at det var en plass der man gikk for å skjule seg, for å gjøre ifra seg. Og ja, de andre, det tør ikke å si, sånn som jokkegropa, det har kanskje skjedd noe der som folk har fått greie på, og så har de laget det navnet, for eksempel. Men du har jo her i Nord-Norge, hvis du reser langs kysten og du ser at det kommer vatten ut av et sprekk i berget, så kan det også ja, skape grunnlaget for navn. Migarberget for eksempel, det har vi et flertall av langs kysten. Og fasongen på lokaliteten har vært med og laget de artigste navn. Når du nevner fasongen, det er sånn at når man da står og ser på noe som ligner på, ja, for å si rett rundt, ligner på noe som pikkhaug, har du et sted i Sogndal, tror du rett og slett det er noe som ser ut som en pikk der? Det kan det være, naturligvis. Og vi trenger ikke å gå så langt ifra her som vi sett, så inn på fjellet her så har vi et høydedrag som kalles for Kjerringræva. Og det er jo tydelig sammenligningsnavn. Altså når du ser profilen imot himmelen, så ligner det et menneske som ligger. Og så er det da festet til Kjerringa, at det er gumpen på henne som man ser. Så det er i hvert fall ikke tilfellig at navn får de stedene som får, som for eksempel da Knullskare og Dritholde og Fetta. Men det må jo være litt sånn belastet å si at man kommer fra Fetta. Ja, nå er det vel få av de navnene der som er navn på lokaliteter der det bor folk. Jeg skal tippe at de fleste slike navn, det er utmarksnavn som du finner langt ifra der folk bor. Så jeg tror neppe at du finner noe bebygd lokalitet som har de navnene der. Det tviler jeg på. Ja, det er vel kanskje ikke så veldig artig å bosette seg på Fetta? Nei, det vil jeg ikke tro. Det en annen ting er jo det at det kan jo ikke være bra for små barn å lære at man bor på Kukmyrene eller Fettavika. Er det, jeg har aldri vært noen slags form for regulering av hva man kan kalle et sted? Nei, ikke i utgangspunkt. Men hvis det er et bynært område, så vil du aldri finne slike navn på byggefelt eller gate. Det vil folk reagere imot. Og de som styrer med navn innenfor regulerte områder, de styrer også under slike navn. Folk har en ganske klar oppfatning av hva som er akseptable navn på plasser der de selv skal bo. Og jeg kjenner jo litt til navnsettingen her i Tromsø. Du ville aldri finne slike navn som gate- eller områdenavn. Jeg vil ganske sikkert tro at de der ekstreme navnene som du nevnte, det er navn som finnes langt ute i utmarka og langt ifra der folk har bosett seg. Så det kan jo være kanskje veldig taktisk også da, for eksempel at helvete ligger i Oslo er vel kanskje ikke så veldig overraskende, men at paradis ligger i Bergen er vel mer kontroversielt. Det er vel kanskje for å få folk til å komme og bosette seg i paradis. Det kan være så mange årsaker. Paradis er jo et positivt navn, men det kan også være et ironisk navn. Så det har jeg eksempel på fra min heimplass. Det var en gård som hadde en fin åker, og så gikk naboen sine kyr ofte inn på den åkeren, og da tok de og gjerte den inn. Men da begynte naboen å kalle den for Paradiset, for dit var det bare de spesielle som skulle komme, og den skulle sperres for de usalige, naturligvis naboen sine kyr. Så det er veldig mange praktiske hensyn som er blitt tatt, men hvis man ser litt videre litt på det sånn humoristisk sett, så kan man vel si at hvis man ber noen å reise til helvete eller til faen for den saks skyld, så kan det være mer ment, mer konkret enn bare oppfordring om å komme seg av stedet til et ukristelig sted? Ja, hvis det er et bestemt geografisk sted som heter helvete, så kan du naturligvis be folk reise dit og mene to ting. Enten at de skal reise til den geografiske plassen, eller at de skal hute seg unna. Det, namn kan jo brukes på den måten også. Det var jo en sak her oppe som var at det var enkelte folk som mente at de bodde da i Knullmyrveien, som kanskje kunne bli oppfattet som Knullmyrveien, og mente at det skulle forandres. Finnes det mange eksempler på at man forandrer gamle stedsnavn fordi at det har ja, det er vel sånn som Horevika for eksempel, det er jo et sted man kanskje burde forandre en navn på? Ja, folk, som jeg har sagt tidligere, folk reagerer mot navnet som stigmatiserer den plassen der de bor. Så selv om det er gamle nedarva navn, så kan du nok få krav om å forandre navnet når det skal reguleres og bygges hus der. Det er ikke uvanlig. Så jeg ser jo ikke noe... Jeg ser jo ikke noe urimelig at folk ikke vil bo i Knullmyrveien. Det finner jeg ganske naturlig at de vil ha et annet navn. Er det noen deler av landet som har større tetthet av rare stedsnavn enn andre deler av landet? Det må jeg si at det vet jeg ikke, men jeg vil ikke tro det. Fordi at navn er jo fordelt over hele landet, og navn er ofte veldig gammel, så jeg tror det såkalte rare navn, det finner du jo alle steds. Men de rareste navnene som du finner i hele navnefloraen, det er jo de navnene som du ikke kan tolke, altså de navnene som du ikke skjønner betydningen av. Og dem kan ofte være så gammel at de er ifra en periode da språket som folk snakket var helt annerledes enn i dag. Altså det kan være navn som er 2000 år gamle og som har følt oss hele tiden og som vi ikke vet betydningen av. Jeg er selv ifra en øy som heter Senja, og ingen har vel helt klart å tolke det navnet 100% sikkert. Det er sett fram mange tolkninger på det. Men det er et eldgammelt navn, og det gjelder særlig øynavn, elvenavn og gamle fjordnavn. Altså de eldste navnene og de eldste ordene som vi har i språket vårt, det er faktisk disse gamle, eldgamle navnene som vi har trukket med oss helt ifra urgermansk tid, altså før gammelnorsk, lenge før gammelnorsk og lenge før urnorsk også. Eller unordisk, som det heter det. Men vil det da være riktig å forandre disse stedsnavnene for å imøtekomme med eventuelle krav om at det kanskje har et litt belemret navn? Nei, slike navn bør du jo ikke forandre. Ja, altså flere sånne gamle navn, det kan du bare gå på øyen her i nærområdet. Du har en øye som heter, i dag heter det Vannøya, men i gamle dager heter det Vårn. Så språket selv forandrer jo navn. Altså når et navn blir uforståelig, så er det i farezonen for å bli gjort forståelig. Og da skjer det ikke ofte etter logiske prinsipp, da skjer det etter et annet prinsipp, nemlig at man prøver å få det til å høres forståelig ut. Altså man omdikter navnet. Kvaløya for eksempel, den heter Salar i gammel tid. Og hva Salar betyr, det vet vi ikke, men det er altså blitt Kvaløya. Andøya heter Omd. Och det har vi ju skriftfästa i Snorres kongesaga. Och det har ingenting med fuglen ann att göra. Men när du böjde om så fick du kasusform av amdar. Och så är det blivit till, alltså den första, ledde amd är blivit till ann. Och så har du följt öja. Så är det blivit gjort förståelig. Sånt sker med de gamla namnen. Men de som är skriftfästa, de har lättare för att överleva. Alltså den gamla formen, den gamla oförståeliga formen vill då ha större chanser för att leva, för du kan slå upp i böcker och finna ut att sån var det skriven och sån heter det. Så språkutvecklingen i sig själv förändrar namn? Den gör det. Språkutvecklingen förändrar språket och den förändrar den namn också. Jag kan nämna ett exempel. I gammalnorsk heter ju örn Ari. Och du har både namn idag som börjar på Ar, Ardalen, Arholmen, Arvika. Och du har parallellt med det har du örn. Alltså örnflöja, örntinn och så vidare. Så den gamla formen har i enkelte namn stivna och man vet inte vad den betyder när man brukar det, för att språket har sällt förbi. Men i enkelte tillfällen så har alltså namnet blivit, du kan säga, modernisert. Då Are gick över till Örn så följde någon av namnen med och någon följde inte med. Gränslös. Hur är gränslös? Gränslös, var är du? Ah, Radio Nova. Radio Nova FM 99.3. Men tror du, hvis vi ser det noen, ja, noen hundre år frem i tid, tror du en by som Tromsø eller Oslo for den saks skyld har fått et annet navn på grund av språkutviklingen? Neppe et annet navn, men kanskje litt forandret uttale. Du ser jo at Tromsø i dag ofte uttales Tromsø, altså med en slapp e i slutten. Och då är ju öj änningar faktiskt borte. Alltså Tromsøy är ju det som har gett namn upphavlig, och så är det blivit till Tromsø och så blir det till Tromsø, en slags schwa som vi kallar en slapp e-lyd. Det samma skedde med Bodø där du också hade öj som är gått över till ö och så gått över till e. Oslo, der er vel spørsmålet om hvordan S-lyden skal uttales. Om du skal uttale Oslo med tungespiss L. Men S. Eller du skal bruke S-lyden, Oslo. Altså det er jo Os som er utgangspunktet der, så det er historisk korrekt, det vil være å si Oslo. Mens jeg tror flertallet av innbyggerne i Oslo sier, og det gjør jeg også, sier Oslo. Bynavn tror jeg kan nok forandre uttale, men jeg tror ikke den vil forandre form slik at som enkelte terrengnavn gjør. Men det som er bildet med navn, og spesielt navn i terrenget, altså navn ute i naturen, det er at i og med at man har slutat att bruka naturen som huvudnäringsarena, så har du inte längre bruk för den täthet av namn som man hade för. Och därmed så vill väldigt många namn gå i glömmeboka. Den vill försvinna som språk, eller så vill försvinna som inte brukas. Och jag syns ju det är synd, för det att namnen, alltså terrängnamnen som i tidigare tider var väldigt tätt. Den var ju så tätt att du ville nästan inte ha fått plats till att skriva den på ett kart. Den beskrev terrängen på en måte som ett, du kan säga, ett osynligt kart. Alltså bara med att bruka namn så kunde du förmedla kunskap, altså hvor du skulle gå, hvor du skulle sette snare, hvor de beste fiskeplassene var, hvor de beste jaktterrengene var, hvor du kunne få uer, hvor du kunne få kveiter og sånt. Det kunne du formidle ved hjelp av navn, og særlig til havs, altså til sjøs. Så hadde du jo der et system med fiskemed, der du trengte for hver fiskeplass 5 stedsnavn og 5 detaljer. For det første navn på fiskegrunn, og så trengte du en krysspeiling der du hadde 2 punkt på land som du sikta gjennom i hver medlinje. Altså 2 pluss 2 pluss navn på selve fiskeplassen. Og det er blitt helt unødvendig i dag. For i dag kan du bruke instrument, og du kan ved hjelp av 2 tall på GPS-en finne ut akkurat hvor hen du hadde satt ilen, eller hvor hen du kan fiske uer, for eksempel. Og da er det vel gjerne disse navnene som Skrukkehøl og Kåtmyra og Fanshølet og Lortegrauten som forsvinner, kan jeg tenke meg. Ja, det er jo det. Altså hvis de slike navn hadde en funksjon i næringssammenheng, så ville de overleve. Hvis det mister funksjonen, så vil de forsvinne. Og det er masse navn som tapes i min generasjon. Jeg er jo nå en gammel mann, 74 år, og far min kunne mange flere navn enn jeg, og jeg kan mange flere navn enn mine sønner og døtre kan. Men altså, det går den veien at navn på de store og viktige detaljene huskes. Altså høye fjell, fjorda, øye og slike ting. Men navn, små navn i utmarka, navn på steiner, navn på hauga, navn på grope og sånt, det forsvinner. Eller omdøpes. Der det før heter Torvhaugen for eksempel, eller Torvhågen, der heter det kanskje nå Appelsinhaugen. Altså en ny bruk har skapt nye navn. Omskapt navn. Så man kan jo lure på hva funksjonaliteten til spritbekken har vært i tidligere tider, men det kan man jo la ligge akkurat nå. Jeg bare lurer på om hadde det ikke vært enklere hvis alle steder var registrert som et nummer? Ja, hei, jeg bor i nummer 2. Hvor bor du? Jo, jeg bor i nummer 69. Hadde ikke det vært litt lettere? Det er mulig at det vore mer praktisk, men bevare så kjedelig det ville ha vært. Altså, navnene har jo ikke bare en beskrivende funksjon, men navn forteller jo også historie. Altså, tenk på navn etter Henninge, for eksempel, eller gamle gårdsnavn og sånt, forteller jo hvordan folk levde, og hvordan folk tenkte. Der er navn som forteller om tragiske Henninge, der er navn som beskriver glede og sorg. Og en fin ting med å kunne mange navn, det at da har du alltid følgesvenner når du er ute og går. Altså du vet hvor du går i forhold til plasser du kjenner navnet på. Så det er jo en rikdom i seg selv. Hvis du går på en fremmed plass og ikke vet navn, så er du på en måte fattigere enn om du går i et terreng som du kjenner terrengnavnene i. Så det er jo også et element i dette med navnetap, at du taper noe mer enn bare navnene. Du taper gjenkjenninger. En annen ting er jo at kan man skape en viss form for snobberi ut av stedsnavn? Jeg tenker på hvis man skal utbygge et boligfelt, og så tenker man sånn, ok, for å få folk til å løse å flytte hit, så kaller vi det for Eliteveien, eller Adelsholmen, eller Adelshøgda. At det kan være taktisk smart å lage fine navn. Ja, det er jo helt soleklart. Og det ser vi jo at firma legger attraktive navn, fordi at de mener at da tror folk at det er attraktivt å bo der. Og det, et visst snobberi er det jo. Altså, nå skal jo alle steds, enten det er flatt eller bratt, det skal hete terrasse for eksempel. Det har jo lite med naturen å gjøre der blokket eller bygningen blir ført opp. Men det skal høres veldig fint ut. Så det der er et element. Men en annen ting som jeg har lagt merke til, det er at når nye navn skal sette settes på, ja, det kan være på en idrettshall, eller det kan være på offentlig bygg, så kobler man ofte leddene feil sammen. Altså et navn som settes sammen av to ledd, eller to navn. Der er regelen den at første leddet skal stå i ubestemt form, mens siste leddet skal stå i bestemt form. Hvis du har for eksempel en plass som heter Store Elva, så bygger man en hall der, og så kaller man den for Store Elva-hallen. Men ifølge navneloven, det finnes faktisk en lov som heter lov om stadnavn, så heter det at nye navn skal følge tradisjonell navneskikk. Og på den samme øya så har du Store Elv, Vatne og Store Elv, Fossen. Altså du har ikke Store Elva, Vatne og Store Elva, Fossen, slik som denne hallen har fått navnet på. Så der har det skjedd noe med folks bevissthet når det gjelder å lage nye navn. Navneferie, altså en safari til stede med rare navn, det er en undervurdert reiselivsidé. Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det kan godt hende at du ville finne interesse for, men det er kanskje for spesielt interesserte da, som ville være med på en sånn safari. For eksempel innover vestersiden av Ulsfjorden, der finner du jo en serie spesielle navn som det kunne være verdt å besøke. Skarmunken, Sjursnes, Njosken, Fettelva, Musnes og så videre. En blanding av samiske og norske navn, som høres veldig spesielle ut for oss som ikke bor der. Helt til slutt så må jeg bare spørre deg, hva er din favorittstedsnavn og hvorfor? Nei, det må jo ta mitt eget etternavn. Jeg er jo fra en plass som heter Stangnes, og det synes jeg jo er et flott navn. Som det er den sørligste gården på Senja. Et gammelt navn som er beskrevet og bokført fra 1350 cirka i Trondernes jordebok. En hver er seg selv nærmest, og sånn er det vel med deg også. Du synes sikkert at Tromsø er det fineste navnet. Ja, det trenger vi ikke snakke om, for ikke snakke om etternavnet mitt, som jeg synes er enda finere. Tusen takk for samtalen, lyriker og forsker på stedsnavnet Helge Stangnes. Ja, selv takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Uansett hvor du bor, så håper jeg du er fornøyd med hva stedet du bor på heter. Hvis ikke, så kan du reise til helvete, sende familien til paradis, jobbe i ræva, være dum på fritida og sove godt om natta i kjerringskrevet. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noen gode tips til temaer jeg kan ha sending om. Straks er det studentnyheter. På veien dit så skal du få litt musikk. Mofata med Just a Dream. Olaf G. takker for seg. Hei og hopp i det! Yeah. Feeling so high.